Og dermed vi klar til den store spørrekonkurransen. Vi setter over til store studio. Hva heter hovedstaden i Belgia? Så beklager feil. Hva heter hovedstaden i Sverige? Riktig, gratulerer. De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 5000 kroner. Feil. De har nettopp vunnet den store spørrekonkurransen og 10000 kroner. Riktig, kvitt eller dobbelt? Dobbelt. Sa de dobbelt? Ja. Beklager, feil. Som de vet har de hverken lov til å svare ja eller nei. Dyrer ikke. Riktig. Og dermed er de ute av konkurransen, for her skulle man nemlig svare feil. Vi er tilbake forrige uke med en ny konkurranse. Feil, det skulle være neste uke. Riktig, de har vunnet 10000 kroner. Første, annen og tredje gang. Solgte den herre på annen benk for 10 000 kroner. Og så har vi kommet frem til katalogens spørsmål nummer 2. Gi bud. To bud. Feil. Ti bud. Riktig.